mig, når du er ene. Tænk på mig, når du er glad. Tænk på mig, når du er langt herfra, og jeg vil tænke på dig. Mund du mindes de dage, vi havde sammen, du og jeg. Mindes du vores skænderi, den dag du sagde farvel til mig. Du sagde til mig, du vil rejse, men jeg vil snart vinde hjem. Så hver en dag, så vil jeg vinde på dig, og vi skal snart ses igen. Så tænk på mig, når du er ene. Tænk på mig, når du er glad. Så tænk på mig, når du er langt herfra, og jeg vil tænke på dig. Tænk på mig, når du er ene. Tænk på mig, når du er glad. Så tænk på mig, når du er langt herfra, og jeg vil tænke på dig. Jeg så postbudet komme. Jeg ventede ved min telefon. Jeg så flyende lande. Forgives jeg gik til ro. I dag er du altså tilbage. Så er min ventetid forbi. Jeg mindes de solrige dage. Af ord er du ikke fri. Så tænk på mig, når du er ene. Tænk på mig, når du er glad. Tænk på mig, når du er langt herfra, og jeg vil tænke på dig. Ja, jeg vil tænke på dig.